Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakun Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta L'deyiz. L harfindeyiz. L'deyiz. Süper grupları saymaya devam ediyoruz. L'de tabii ki yani akla süper, gelen süper, ilk süper. Grup. Ve ilk ve tek grup Led Zeppelin. O nedenle Led Zeppelin programını büyük bir zevkle bugün yapacağız. Led Zeppelin gerçekten İngiliz gruplarının Amerika'ya çıkarma yaptığı dönemin ilk askerleri diyelim. Değil mi? Evet. Çünkü ondan sonra işte Led Zeppelin'den sonra işte biliyorsun Deep Purple'muş. İşte ondan sonra AC/DC'ler. Ama aynı dönemler şunlar zaten. Bunlar. Aynı dönemler. Hemen hemen. Ama Deep Purple Led Zeppelin kadar başarılı olmuyor. Ben birazcık hikayesine de gireceğim daha sonra. Led Zeppelin'in bence en büyük özelliği çok kısa bir zaman süreçte çok başarılı olması. Evet. İnanılmaz başarılı aynen. olması. Yani işte 69 ilk albümleri, 75 Physical Graffiti, yani toplam 6 yıllık bir süre içinde büyük, çok büyük satış rakamları yakalıyorlar ve efsane oluyorlar. Geliyorlar. Ve John Bonham'ın da vefatını 80'li yılların başına veyahut da 79'a koyarsak olay şey, yani ne kadar kısa zamanda ne kadar büyük bir yol kat ettiklerini görebiliyorsun. Kısaca Led Zeppelin'den söz etmek gerekirse grubun beyni Jimmy Page. Aynen. Jimmy Page Yardbirds'den ayrılıyor. Ayrılıyor. Şeyin doruğundalar, adını söyleyin, ünün doruğundalar. Ki Yardbirds'te de bayağı Eric Clapton'lar Eric falan var. Eric Clapton'larla vesaireyle. İşte o zaten, zaman da İngiltere'de kasıp kavuruyorlar aslında. Aynen. Eric Clapton işte Cream'i kuruyor. Cream'le evet. Amerika'yı vuruyor. İşte aynı şekilde bu Jimmy Page için de bir örnek oluyor. Jimmy Page de işte zaten bu adamların hepsi çok yakın arkadaşlar. İşte Band of Gypsies'den Robert Plant'le John Bonham'ı alıyor. Evet. John Paul Jones da zaten o dönemin çok çok iyi basçılarından aynen. biri. Aynen. Birçok grupta ve birçok albümde çalmış. Yani bir şey kuruyor adam. Süper grup kuruyor. Evet evet. Yani bu adamlar öyle hani eğlencesine şunla bununla bir şey yapayım da benim de projem olsun diye kurulmuş bir gruptu. Yani şey Jimmy Page'in amacı. Zaten Jimmy Page Robert Plant'i dinliyor. Evet. Aynı konserde çalıyorlar. Orada çok beğeniyor zaten. Beğeniyor. Zaten Bonham yani. Bonham da esasında en büyük şey de o. Yani komiklik de o. Led Zeppelin'e en son katılan John Bonham başka bir davulcu deneniyor. Başka da davulcuyla tam anlaşmak üzereyken Robert Plant işte John Bonham'ı tavsiye ediyor. John Bonham'ı zaten duyunca olay yani, kendi içinde aynen. kapanıyor. Ondan sonra Led Zeppelin'in en büyük özelliği İngiltere'de doğru dürüst tanınmazken Amerika'da inanılmaz başarılı olmaları. Daha birinci albümden bu evet, başlıyor. Evet, aynen. Yani, bir de Led Zeppelin albümlerine isim vermeyen. Evet. Gruptur aslında. Yani dörde kadar sırayla gitmiş. Neden ondan sonra isim vermeye başlamış onu da merak ediyorum. Çünkü gerçekten çok hoş bir şey numaralandırma albümü. Hayır yani grubun da ismi yazmıyor albümde ilk çıktıkları dönemde. Onlara dur abi anlatacağız. Yani. Onların hikayeleri var. Abi yani, en başta anlatacağın şeyi anla. Peki yani gerçekten o zaman şey yani görsellik de yani aynen, dediğin gibi aynen. olayın pazarlaması da çok farklı. Yani işte daha psychedelic bir dönemden yani geçiyor. Yani piyasayı kavuruyor bunlar aynen. konser vermiyorlar. Bir grup var ve adı belli değil evet. ve bir diye bir albüm çıkıyor. Evet ve hatta ilk albümlerindeki kapaklar daha elle tutulur diyeceğim. Yani böyle hani anlaşılabilir fakat dikkati çeken şey 2'yle 3'le hatta 4'le evet. artık kendi şeyleri var, sembolleri var. Sembollerini var. Koymaya başlıyorlar. Ki benim elimde de var. Doğrudur. Doğrudur. Albüm kapaklarına koymaya başlıyorlar kendi sembollerini ve dediğin gibi isim yok ortada. Yani evet. zaten Led Zeppelin'in büyüklüğü de orada. Evet istersen ilk albüm 1969'a çıkmış Led Zeppelin 1. Onunla başlayalım. Sonra dedikodularla devam, devam edeceğiz. Devam ederiz. Tamam. Good Times, Bad Times ilk Led Zeppelin albümünden seçtiğimiz parça. Now I've reached that age, I've tried to do all of the things I've been as sweet as could be. It only took a couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in her ear, Led Zeppelin'in ilk albümü, yani bu aynı şey Rush için de söylenir. Büyük gruplar ve daha sonra kendini inanılmaz geliştiren gruplar için hep aynı şey söylenir. Hani yönünü bulmaya çalıştığı albümlerden biri olarak kabul edilir. Evet. Yani işte yani tipik o Led Zeppelin sound'u, özellikle 3 ile beraber gelen 3-4 House of Holy ve Physical Graffiti dinlediğimiz Led Zeppelin pek yoktur bir de. Bir birazcık daha. Bir rock'n'roll. Aynen. Dur. Bir rock'n'roll yani, albümdür. Evet. Hafif hard rock'a geçen. Bunun nedeni de bence grubun daha çok yeni olması ve Jimmy Page'in çok baskın olması o aynen, dönemde. Aynen, Jimmy aynen, Page daha sonra olayın... Ya şeye de geçelim mesela. Led Zeppelin'in en ünlü parçalarının da çalıntı olduğu söyleniyor şimdi. Vay, oralara yani. Oralar özellikle tabii. Evet. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven tabii. Whole Lotta Love. Evet. Bir de bir parça Dazed. Dazed and Confused değil mi? Evet. Evet. Yani evet. O Jack Holmes'un 1967 yılında çıkardığı çok esinlenmiş. Orada esinlendiğini de söylüyor Jimmy Page. Şimdi ilk iki albüm aslında Jimmy Page'in baskınlığının örneği ve o yani. İkiye de sayabiliriz, haklısın, evet, evet, doğru. Evet, aynen. Whole Lotta Love. Willie Dixon'ın parçası ki dava açılıyor. Yüklü miktarda para cezaları ödüyorlar ve sonra basımlarda da Willie Dixon'ın adı geçiyor. Geçiyor. Yani Willie Dixon, Page, Plant, Baum diye geçer adı. Yani bu bence Led Zeppelin için kötü bir... Yani ün diyelim, evet, veyahut aynen. Da yani bu şey gibi deniriz buna, beyaz bir şeyin üstünde, gömleğin üzerinde ufak bir leke. Tabii yani. Çünkü neden böyle bir şeyi... Ve aynısı. Hayır, en az, hayır yani şey de ben yapabilirim. Ben parçaları da dinledim. Hayır, parça benim demezsin. Dixon'ın parçasını alıyorum. Aynen. O da bir şey yapıyorum, yorumluyorum. Yani dersin. Sözleri biraz değiştirmişler ama evet. Parça vokal, yani merak edenler Willie Dixon'dan dinleyebilirler. Parçanın adını da hatırlamıyorum. Pardon. You Need Loving diye geçiyor. Hı hı. Parçanın adı. Merak edenler dinleyebilirler. Stay to Heaven'da Split grubunun Teyrus parçası. Hı. Onu da merak edenler dinleyebilirler. Bayağı benziyor. Benziyor. Evet. Dazed'da Jack Holmes'un The Above Ground Sound isimli bir parçası. Onu da zaten bunu söylemişler, yani bundan bayağı esinlendik diye demişler ama Dixon'ı hiç katmamışlar. Sonra davayı kaybedince isim işin içine girince tabii bir şey yapıyor. Yani olay birazcık bulanıyor. Bulandı. Yani benim kafamda bulandı ki ben Led Zeppelin bir hayranı olarak. Evet, yani hepimiz hayranız yani. Aynen. Zaten Led Zeppelin gerçekten hani ilk müzik dinlemeye başladım. Dönem diyemeyeceğim ne yazık ki. Çünkü ağırdı benim için. Deep Purple'lar, Led Zeppelin'ler hep ikinci adımda geldi. Evet, tabii. Ve daha şey yapabildim, tadına varabildim. Tam dedikodusunu yapmışken hemen çalalım istiyorum. Ben Led Zeppelin'in ikinci albümünden Whole Lotta Love'ı. Evet, hemen çalalım. Çalalım bakalım. Kimin? Dixon'dan geliyor. Hollat alaf. Give me- Led Zeppelin hayranları bizden nefret ediyor olabilir. Evet. Yani, yani biz de Led Zeppelin hayranıyız aslında. Bak. Ama her şeyi de anlatalım yani. Tabii, çünkü aynen. Programda Led Zeppelin grubunun yıl yıl ne yaptığını anlatmak ya şimdi, değil de. Yani. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi Deep Purple var, hani Doors var, Beatles gibi gruplar var. Onlarda böyle şey çıkmayıp Led Zeppelin'de böyle bir şey çıkıyorsa o zaman Jimmy Page'e de biraz ver yansın ederim. Evet. Yani çünkü bu Robert Plant'in ve diğer grup elemanlarının altından çıkmıyor aslında. Jimmy Page'den çıkıyor çünkü o Split adlı grupla da turlamışlar. Hmm. Şeyle birlikte. Oradan almış. O dönemde hatırlıyor. Tabii tabii. Led Zeppelin'den önceki grubu neydi? Yardbirds. Yardbirds zamanında birlikte turnamışlar. Sonra grup da hani biz verdik parçayı falan gibi bir şey yapmış ama belli ki amca almış, albüme koymuş. Hayır yani eminim Hall of Love'ın yani Robert Plant yorumu inanılmaz. Aynı. Yani vokal melodisi vokal aynı. De mi aynı? Aynı. Ben dinlemediğimden gerçekten o zaman kötü. Yani ben Robert Plant'in bayağı bir tabii katma ki değer, Robert Plant'in sesi vesairesini geçiyorum. Başka. Yani o apayrı bir şey de. Yani bir vokal line'ın da aynı. Aynısı o aynı. Zaman tamam geçiyorum. şimdi Led Zeppelin'in satış rakamlarından şöyle bir söz etmemiz gerekirse garip rakamlar. Yani 3 basamaklı milyonlardan söz ediyoruz burada. 111 milyonu Amerika'da olmak üzere toplam 300 milyonun üzerinde albüm satışı. Bu artık yani yok öyle bir şey böyle yok. Bir şey yok. Bütün dünyayı toplasan o kadar yani, satmıyor şu yani, anda. Yani hayır yani şu anda iyi de geçtim müzik tarihinde de yani işte böyle deli insanlar var. Elvis Presley'miş işte şuymuş birkaç tane. Var yani, Elvis'in bir milyar civarında olması lazım. Doğrudur. Ya yani, ama yani şu tarz müzikte 300 milyon garip bir rakam. Evet, yani öyle yenir yutulur bir rakam değil. Ve bunların konserlerden evet. Kazançları. Yaşa. Yaşa. Şimdi bir de onu söyleyeceğim. Bu adamlar bir konserden albümlerden kazanıyorlar. Bir de sürekli turluyorlar. Aynen. Ve sürekli turları Avrupa'ya şöyle bir geliyorlar, Avrupa'yı şöyle bir geziyorlar, gene Amerika'ya gidiyorlar. Avrupa'yı geziyorlar, yine Amerika'ya gidiyorlar. Çünkü Amerika'da evet. Bu adamların bütün popülaritesi. Gerçekten örneğin hikayesi var. 1970'lerin ortasında ünlerinin doruğunda bir konserdeyken bunların Amerika'da safety box denilen şeyler vardır. Adını söyleyeyim posta kutuları vardır. Evet. Bunlara kolay kolay ulaşmak ve girmek kolay değildir. Zordur. Ulaşamazsın. Bunların safety box'ına ulaşılıyor ve bir konser geliri çalınıyor. Yani inanılmaz bir para. Böyle normal bir para değil. O zaman için birkaç yüz bin dolardan söz ediliyor. Ve yani Led Zeppelin örneğin acayip bozuluyor bu işe. Yani zannedersen Madison Square Garden konserinde New York'ta oluyor bu olay. Yani adamların o dönemde yaptıkları servet inanılmaz bir servet. Ama inanılmaz bir grup. Yani tabii, inanılmaz tabii, çalıyorlar. Tabii. Şimdi hani, yani hiçbir şey nedensiz değil dediğim aynen, gibi. Aynen. Ama yani o dönemdeki şeyi de anlatmaya çalışıyorum. Yani inanılmaz bir endüstri ve çok çok şeyler. Zaten endüstriyi başlatan bunlar. Aynen. Yani, aynen esasında onu da yani. Kabul ederim. Dediğin gibi bir Cream bu kadar satmıyor. Örneğin. Yok. İşte bir Mountain bu kadar satmıyor. Aynen. Yani o yok. Beatles satıyor. Ama Beatles da şey olarak satıyor. Yani artık bir fenomen haline geliyor. Evet, en başından tabii. Değil. Bu adamlar birinci albümden itibaren bir fenomen haline geliyorlar. O beni çok etkiler hep. Yani örneğin Deep Purple'da. İlk önce İngiltere'de tabii. Amerika'ya gidiyor, Amerika'dan geri yollanıyor, geliyor, yeni yani albüm yapıyor. Yani AC/DC'ler, ondan sonraki gelen gruplar, yani Judas'lar falan. Hiçbiri kolay yapmıyorlar işlerini. Guns N' Roses diyebiliriz son dönem. Bir de U2'da diyebilir miyiz? U2'da diyebiliriz. Evet, U2'da ama U2'nun da bir şey dönemi var. Bir satürasyon, yani bir satürasyon yanlış oldu, bir matürasyon dönemi var. Yani bir şey yapıyorlar. Yani ağır ağır büyüyorlar adamlar, bir anda değil. Evet. Bu adamlar... Yani 1968'de toplanıyorsun, 69'da Amerika'da Allah olarak karşılanıyorsun. Tamam, bu biraz Jimmy Page'in de çok çok iyi tanınmasının rolünü anlıyorum da. Yani örneğin Guns N' Roses'ı dedin, bak onu da kabul ederim. Çünkü Guns N' Roses'da... Bir anda patlıyorlar. Yani gerçekten adamların... Nirvana diyebiliriz sonra. Nirvana da var. Nirvana, öyle. Tamam. Bak yani. İşte onu kabul ederim. Dediğin yani. Gibi işte onlar... Ama işte orada da müzik endüstrisinin tercihi diyorum. Yani artık yeni ama bir müzik türü. Yani şöyle bir şeye gelelim. Yani müzik endüstrisi onu baskılamış olabilir ama insanlar beğenmiyorsa her zaman ortaya çıkmıyor biliyorsun. Birçok grubu da baskıladılar tabii. İnsanlar da beğenmiyor. Yok, orası doğru yani. Grunge öyle durduk yerde ama tutmuş bir şey değil. Ama ilk patlayan grup Led Zeppelin'dir. ama en büyük grup Beatles'la Rolling Stones diyelim. Stones. Tabii, konser. Tabii. Hasılatları olarak. Tarzlarda zaten işte dediğin gibi Aerosmith, ondan sonra Guns N' Roses vesaire. Yani tarzların büyükleri, Nirvana gibi büyükler sayarsın ama en büyük iki grup dediğin gibi 60'larda. Evet. Yani müziğe yön verip ondan sonra 70'leri ve 80 ve daha sonrasında etkileyen gruplar olarak Deep Purple'a Rolling Stones kesinlikle katılırım. Beatles, Deep Purple yok. Ay Deep Purple nereden çıktı? Doğru, Beatles ve Rolling Stones. Beatles'ı da atladım ya artık herhalde. Deep Purple Led Zeppelin'le kıyaslamaya girer mi? Giremez mi? Hayır, giremez. Yok, yakından bile yok, geçmez. Yok, hayır. Yani Led Zeppelin hiçbir zaman olamamış zaten yani. Deep Purple. Ne satış rakamları, hadi satış rakamları bizi fazla ilgilendirmiyor. Bir de Led Zeppelin'in aurası var. Evet. Garip. Evet. Yani psychedelic işte tarafı o tarafa, var. O tarafa, i̇şte Deep Purple hiç o tarafa geçemediği için. Peki o zaman şöyle yapalım. Konuşmamız bitmeyecek. Led Zeppelin 3'ten Immigrant Song çalalım. Çok kısa Led Zeppelin 4 üzerinde konuşup hemen ondan sonra Rock and Roll ve Stairway to Heaven'a geçelim. Evet ve geldik Led Zeppelin'in artık efsane grubun efsane albümü olarak kabul edilen Led Zeppelin 4'üne. Aynen. 1971'de çıkmış albüm. İşte burada artık adamlar karakterlerini tamamen müziğe ve sanata, yani sanat dediğim işte kapağına, görsel sanata da yansıtmaya başlıyorlar. Bu arada Jimmy Page için... dedikodular da yani artık doruğa vuruyor çünkü ün. Jimmy Page çok ciddi voodoo'ya ve şeye, okalt denilen işte o dinsel grupların toplanıp ayinlerine meraklı. İşte kendi grubunu oluşturdu. İşte o dönemde de gerçekten bir sürü şeyler dönüyor. Perry Mason mıydı? Mason bir şey Mason. John Mason mıydı? Neydi? Amerika bayağı sallanıyor o dönemler bu tür böyle bu kalt grupların şeylerinden, ayinleriyle ve insanların cinayetleriyle. O nedenle de Jimmy Page'in işte kendi grubunu oluşturduğu ve böyle, ki bunlar doğru değil tabii. Ama şeye meraklı olduğu belli. Yani onu zaten giyimiyle ve albüm kapaklarına yansıttığı. Sonraki albümlerinde de geliyor. O böyle doğu mistisizmi uyguluyorlar. Evet. Var. Bir de o dediğin gibi o Kaşmir'le vesaireyle, bir de dediğin gibi iyice şey de geliyor. Jimmy Page'in meraklı olması işte bir şekilde sanata da, yani hem müziğe hem de görsel sanatına da Led Zeppelin'in yansıyor. Ve özellikle Led Zeppelin 4'ün kapağı yani gerçekten ilginçtir. Evet. Orada da görebiliriz. Led Zeppelin 4'ten ben iki tane parça seçtim. Bunları birbirinden ayıramıyorum. Black Dog'u koymadım. Onu attım. Rock'n'Roll çok gerçekten Can Bonham'ın bence. Çalabilecek miyiz Rock'n'Roll'u? Stairway to Heaven'la mı? Yetinelim evet, evet, diyorsun. Evet, bence yetinelim. Peki. Çünkü... O zaman Rock'n'Roll'u da koymayalım. Stairway to Heaven'la Led Zeppelin 4'ü geçelim. konserlerinden söz etmemiz gerekirse şimdi bu adamlar gerçekten çok şey yaşamışlar. Zor bir yaşam. Tabii. Sürekli yoldalar. Aynen. Sürekli alkol alıyorlar. Sürekli uyuşturucu etkisindeler. İnanılmaz yani uyuşturucu kullanıyorlar. Yani ben işte bu adamların biyografisine baktım. Güzel resimli, güzel bir kitap var evde. Önüne adam şey boyamalı diyor. Boyamalı mı? Canım sıkıldığında ben bir bıyık falan bir sakal çiziyorum ama yani o amaçla değil kitap. söylediği şey hep şu işte bilmem ne atıyorum 1976'daki Amerika konserlerinde Robert Plant'in ses sorunları. Tabii. İşte Jimmy Page'in elini baş parmağını arabanın kapısına sıkıştırması. Yani böyle şeyler var. Yani baş parmağını kapıya sıkıştırdığında gitar çalamamazlık edeceğini zannetmiyorum. İşte çok ağrıyormuş ama. Yani öyle şeyleri var. Yok orta parmağı galiba. Bir de sağ el. Yani şey de değil. Klavye parmağı da değil. Yani sağ el, pena parmağı. Ama yani işte etkileniyorlar. Böyle Robert Plant'in sürekli ses sorunları ve... Tabii her konserden $200,000 kazanmak. Tabii 2-3 konser kaybedince. Aynen. Büyük kayıp oluyor. O nedenle yani gerçekten çok şey yapıyorlar. Zorlanıyorlar. Yani böyle bir yaşam tarzı inanılmaz yani, bir... Yani tabii endüstri haline gelip sürüklenmek böyle bir şey. Yani müzisyenliğinden çıkıp artık para makinesi. Para makinesi haline işte. Yani, işte orada... o gerçekten ama beni etkiledi. Ama onu çok iyi kaldırmışlar. İşte aynen. Yani şimdi adamlara bakıyorsun bir tek herhalde John Bonham kaldıramamış bunu. Evet. İşte alkolle... Ama o da çok şanssız bir ölüm yani hani onunki... Ya onun ölümünün tam olarak ne oldu? Uykusunda gittiğini biliyorum. İşte kusumundan gittiğini. Öyle mi? Evet, öyle evet. Mi? Yani o zaman şeyse yani aynı şey gibi. AC/DC'nin solisti evet. Bon Scott gibi aynen. Gidiyor bu da. Yani bunlar çok içiyorlar Ömer. Yani abi bu kadar da içilmez ki. Yani bir şeyi bastırmak için bu kadar yani örneğin Robert Plant de içiyor, Jimmy Page de içiyor ama örneğin John Bonham'ın içmesi ama efsane. Bir oturduğunda bir Jack Daniels bitirmek. Ne demek bu ya? Ama yani. İşte yatkınlıkla alakalı abi. O yani i̇şte, o bence bünyeyle alakalı diye. İşte yani ölümünden önceki 1980'deki ölümünden önceki ama son dönemde. Ama lezzetini devam ettirmedi ki ettirebilirdi bence. Ettirebilirdi. John Bonham yani, çok şey. Ama yani işte oraya da biraz geleceğim. Yani Presence, We In Through The Outdoor hiçbir zaman bir hemen önceki Physical Graffiti veyahut da 4 kalitesinde değil. Zaten yani o Can Bonham'la duraklama da, ve düşme Can dönemi. Can Bonham'la da düş tabii, devam, tabii, düş tabii. Başlamış o dönemde. Her neyse House of the Holy'den The Song Remains the Same'le programımıza devam edelim. Sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. Thank you. Thank you. Bu gerçekten bir klasik. Evet. The Song Remains the Same. Zaten filme de adını verdi. Evet. Konser filmine adını da verdi Led Zeppelin. Ya Led Zeppelin'in şöyle bir özelliği de var. Kendini göstermiyor. Mesela Beatles kendini çok gösterdi. Biz kayıt teknolojileriyle çok uğraşıyoruz. İşte çift kanallı, dört kanallı seslerden kanal kayıtları geçtik. O dönemde çok şaşa yarattılar onlar. Evet. Biz özellikle Sergeant kayıt Pepper's teknolojisini çok geliştiriyoruz diye ama... Evet. Led Zeppelin'i kimse yani en azından Led Zeppelin kendini öyle göstermedi ama yani açın harika dinleyin kayıtlar, 69 evet. Hadi 69'daki neyse ama 70 ve 75 arasındaki kayıtlar bence dünyanın en iyi kayıtlarıdır. Bir gitar sound olarak, bir davul kaydı olarak zaten tertemiz yani vokaller. Song Remains the Same'i daha yeni dinledik. Yani bu efektler, gerçekten yani hiç, gitar tonları. Evet. Evet. Doğru birbirine söylüyorsun. Benzemez gitar parçalarının arasında gitar tonları ve o dönemde çok rastlanan bir şey değil. Adamlar çok ince ayrıntılı yapmışlar ki Jimmy Page şöyle kayıtlar yapıyormuş. Bir parçaya 3-4 tane solo yazıp onları kaydedip hep birlikte dinliyorlarmış hangisi daha güzel uyuyor diye. Yani bu kadar ayrıntıcı çalışıyorlar yani tek tek nota nota yazıyorlar. O bir başarı bir şans değil olmak. Yani onu görüyorsun. Yani kendi, dahi olmak hani böyle bir şey biraz ayrıntıda. Şeytan ayrıntıda gizli kısmı burada ortaya çıkıyor. Yani adamlar kötü yaptıkları şeyler de var ama bu kadar dünyanın en iyi gruplarından biri olması da şans değil. Evet şüphesiz. İşte House of the Holy'den sonra zaten ne yapacakları çok merak ediliyordu. İşte grupta artık başlıyor. Tansiyon acayip yüksek o dönem. Evet. Yani adamlar da artık yorulmuşlar. Kimse bir double albüm beklemiyor ve Physical Graffiti geliyor. Custard Pie, Physical Graffiti'den seçtiğimiz parça. We'll be right back. Evet, daha sonra artık Physical Graffiti'yi ben sonu sayarım. Değil mi? Ne kadar doğrudur, ne kadar size katılırsın bilmiyorum ama sonraki Presence'ı çok beğenen çıkmıştır. Ama ben 1975 grubun bitişidir. Evet, katılıyorum. 75 ile 80 arasında, yani Can Bonham'ın ölümüne kadar grup aşağı gider. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Grubun albüm yapım sürecinin bitimidir. Evet. Ama grup yaşamaya devam eder. Ne kadar müzik yapmasalar da. Çünkü öyle bir gitarist var ki onun tarzı ve etkilediği müzik tabii sonraki bütün hard rock ve heavy metal gruplarını etkilemiştir. Şüphesiz her gitarist. Vokal melodisi altına kendine has, vokal melodisine yakın ama farklı gitar riffleriyle altta yürüyüşler, farklı geçişler, inanılmaz gitar tonları, çalım tekniği tane tane. Yani adama diyecek bir şey yok. Dünyanın gitar tanrısı zaten. Evet. Hani bundan ötesi yok. Evet. Sonra da bir vokal tanrısı var. Vokal tanrısı. Her tenor dinlediğimizde işte Robert Plant'e hep böyle aynıdır. Her tenor yani için Robert Plant'e benziyor diye bir laf ederiz. Ondan sonra yani şeydir. Bir yani Bruce tenor, Dickinson benzemiyordur. Aynen dediğim gibi. O da müzik nedeniyle. Tabii. Yani her tenor Robert Plant'le karşılaştırılır. Tarzı olsun, range olsun. Ama adam öyle bir şarkı söylüyor ki yani. Evet, onu dinleyip inanılmaz, kulağının kaymaması imkan yok. Şüphesiz. Yani bu grup yaşamaya devam ediyor. 2014'teyiz. Evet. 75'te müziği bıraktılar bizim için. Sonra evet, albüm yaptılar. Tabii 80'de grup dağıldı tabii, ama. Tabii yani şey orasına girmiyoruz işin. Daha evet, sonra Led Zeppelin'den sonra neler yaptıklarını. Hepsi aktif. Hala müzik yapıyor. Evet. John Paul Jones da, evet, değişik gruplarda, Jimmy Page de, Robert Plant de, hepsi şey aktif. Ama bence Led Zeppelin hala yaşıyor. Yaşıyor kesinlikle. Evet, evet, Led Zeppelin programını burada kapıyoruz. Presence'dan Nobody's Fault But Mine'da seçtiğimiz son şarkı. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz. İyi geceler. Oh my.